ذوالنون مصر حکمرانے فرماتے ہیں، میں نے کہیں لبنان کے غار میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ ذوالنون مصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوہ لبنان کے ایک غار میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ کوہ لبنان کے غار میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ ان کا سر اور داڑھی بالکل سفید اور سر کے بال غبار آلود ہیں اور نہایت لاغر ہیں، کمزور اور نماز میں مشغول ہے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے کر پھر نیت باندھ لی۔ اسی طرح عصر تک برابر نماز میں مشغول رہے، پھر ایک پتھر کے سہارے بیٹھ گئے اور سبحان اللہ پڑھنے لگے۔ مجھ سے کچھ بات چیت نہ کی، میں نے خود ہی عرض کیا کہ حضرت میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قرب سے مانوس فرما لے۔ میں نے کہا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا بیٹا، جسے اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے مانوس کر دیتا ہے اسے چار خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر ایک، عزت بغیر خاندان۔ نمبر دو، علم بے طلب۔ نمبر تین، غنا بغیر مال۔ اور نمبر چار، انس بے جمار۔ یہ کہہ کر زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پورے تین دن بعد افاقہ ہوا، اٹھ کر وضو کیا، مجھ سے پوچھ کر سب فوج شدہ نمازوں کی قضا کی اور مجھ سے سلام کر کے رخصت ہونے لگے۔ میں نے عرض کیا، حضرت میں تو تین دن اسی امید پر پڑا رہا کہ شیخ اور کچھ نصیحت فرمائیں گے، اور مجھے اس وقت رونا آ گیا۔ فرمایا، اپنے مولا کو دوست رکھ اور اس کی جگہ کسی کی جہاد نہ کر، کیونکہ اللہ کو دوست رکھنے والے ہی تمام بندوں کے سرتاج اور اللہ کے برگزیدہ اور اس کے خالص بندے ہیں۔ پھر ایک چیخ ماری اور جاں بحق ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد عابدوں کی ایک جماعت پہاڑ سے اتری اور تجہید و تکفین کرنے میں مشغول ہو گئی۔ دفن سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، صاحبو، اس شیخ کا کیا نام تھا؟ کہا، شیبان مصعب رحمت اللہ علیہ۔ شیبان مصعب رحمت اللہ علیہ۔ 20 برس تک خدا کی عبادت میں دیوانی رہی۔ ذوالنون مصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بیت المقدس مقدس کے صحرا میں چلا جا رہا تھا کہ ایک آواز میرے کان میں آئی، کوئی کہتا ہے، اے بے حد اور بے انتہا نعمتوں والے، اور اے جود اور حقیقی بقا والے، میری قلبی نگاہ کو اپنے میدان جبروت میں جلانے دے کر نفع مند کر، اور میری ہمت کو اپنے لطف سے متصل فرما، اور اے رؤوف، اپنے جلال کے صدقے مجھے متکبرین اور سرکشوں کی راہوں سے پناہ دے، اور تنگی اور فراغی دونوں حالتوں میں مجھے اپنا خادم اور طالب بنائے رکھ، اور اے میرے دل کو روشن کرنے والے، اور اے میرے مطلوب حقیقی، میرے ارادے میں تو ہی میرے ساتھ رہ۔ اور ذوالنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس عجیب مضمون کو سن کر اس آواز کے پیچھے ہو لیا۔ شدہ معلوم ہوا کہ وہ آواز ایک عورت کی تھی جو ریاضات و مجاہدات کی آگ سے جل کر سوختہ مثل آتش ہو گئی تھی، جلا ہوا۔ اس کے بدن پر اون کا ایک کرتا اور سر پر بالوں کا دوپٹہ تھا۔ مشقت نے اسے بالکل لاغر کر دیا اور اندوہانی اس نے فناہ کر رکھا تھا۔ نگہانی مصیبت نے اسے فناہ کر رکھا تھا، اور اس کی لاہی کی آگ نے پگھلا دیا۔ میں نے قریب جا کر السلام علیکم جواب ملا۔ وعلیکم السلام اے ذوالنون۔ میں نے تعجب سے کہا، لا الہ الا اللہ، تو نے میرا نام کس طرح جانا؟ تو نے تو آج کے سوا مجھے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا، ذوالنون، میرے محبوب حقیقی نے اسرار کے پردے مجھ سے اٹھا دیے ہیں اور قلب سے اندھا پن کھو دیا ہے، اس لیے مجھے تیرا نام معلوم ہو گیا۔ ذوالنون فرماتے ہیں، میں نے کہا، تو اپنی مناجات پھر سنا۔ یہ سن کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، اے نور اور رونق والے، تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ جس شے کی شرکا میں ادراک کرتی ہوں اسے مجھ سے علیحدہ کر دے، کیونکہ میں زندگی سے جو بہت متوحش ہوں کیونکہ میں زندگی سے بہت متوحش ہوں۔ یہ کہہ کر ذرا سی دیر کے بعد مردہ ہو کر گر پڑی۔ میں حیران و متفکر کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک بڑھیا آئی اور اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی، الحمدللہ الذی اکرمہا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو عزت عطا کی۔ میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور تم کون ہو اور یہ کیا قصہ ہے؟ کہا، مجھے زہرا ولہانہ کہتے ہیں اور یہ میری بیٹی ہے۔ 20 برس سے اس کی یہی حالت ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوانی ہو گئی ہے، مگر واقعی بات یہ ہے کہ شوق الہی نے اس کو اس حال پر پہنچایا تھا۔ سبحان اللہ، کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم ما لذة العيش الا للمجانين۔ ترجمہ، لوگ کہتے ہیں تو اپنے محبوب کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ زندگی کی لذت بھی دیوانوں کو ہی نصیب ہے، پھر میں کیوں پر اللہ کا دیوانہ نہ بنوں۔